आज दिल गुस्ताख है, पानियों में आग है, धड़कन भी बेताब है, चल चल शरारत दे। सांसों में सैलाब है, क्या सुरीला भाव है, धड़कन भी बेताब है।